استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم، استعيذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم المسلمين، kıymetli müminler, Allah-u Teala hızla geçen günlerimizi, çok süratli bir şekilde geçip giden günlerimizi, saatlerimizi, dakikalarımızı, saniyelerimizi kendi rızasına uygun amellerle geçirmeye Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Zaman geçip gidiyor. Zamanın önünü tutmak mümkün değil. Zamanı durdurmak, zamanı aşağıya çekmek, zamanın önüne set çekmek mümkün değil. Akıp gidiyor, akıp gidiyor, akıp gidiyor. Ancak bu akıp giden zamanı Allah'ın yolunda, dini İslam'ın uğrunda geçirenlere ne mutlu. Allah cümlemizi o mutlu insanların arasına ilhak eylesin. Zamanını Allah'ın yolunda geçiren insanlar. Zaman zaten geçiyor. Mühim olan o zamanı fi sebilillah, Allah'ın yolunda, Allah'ın emrinde, Allah'ın hükmünde, Allah'ın uğrunda o zamanı kullanabilmek bir insanın, bir Müslümanın yeryüzündeki saadetlerinin başında geliyor. Yoksa Efendimiz buyuruyor, ni'metani mağbunin, ni'metani Arapça, ni'metani, iki nimet var. İki nimet var. Mağbûn fîhima kesîrun minennâs. İnsanların çoğu o iki nimetin hakkını veremedikleri için zarardadırlar, aldanmıştırlar. İnsanların pek çoğunun, en çoğunun aldandığı iki nimet var diyor Efendimiz. İki nimet var. Nimet var ama aldananlar da çok. Bu iki nimetten birisi es-sıhhatü, öbürü de vel-ferahu, boş zaman. birisi sağlık, birisi de zamandır diyor Efendimiz. Sağlığının da zamanının da hakkını verebilirsen yeryüzünün mesut insanlarından birisisin. Sağlığının ve zamanının hakkını veremiyorsan işte o zaman aldanmış, zararda kalmış oluyorsun. Değerli kardeşler, bugünkü sohbetimizi hem günümüzün tartışılan konularıyla bağlantılı olarak hem de zaruri dediğimiz her Müslümanın mutlaka bilmesi ve yerine getirmesi şart olan konular içinde namaz ile Kur'an arasındaki bağlantıyı sohbetimize konu edineceğiz. Sohbetimizin konusu namaz ve Kur'an veya Kur'an ve namaz aradaki münasebeti ve bu Kur'an ile namaz arasındaki bağlantının önemini, ehemmiyetini Ezan-ı Muhammed'i okununcaya kadar sizlerle sohbet edeceğiz. Kardeşler, müminler, bakın biz Müslümanlar kaç yaşında Kur'an ile buluşuyoruz? Kaç yaşında? Bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyor. Allimu evladekum bis-salati iza belagu seb'a. Meşhur bir hadisi şerif. Allimu ne demek Arapça? Allimu öğretiniz. Alleme, yuallimu ta'lim. Ta'lim öğretmek demek. Muallim buradan geliyor. Muallim, öğreten. Allimu evladekum, çocuklarınıza öğretiniz. Biz salati, namazı. Ne zaman başlayalım, ne zaman öğretelim ya Resulallah? İza belehu seb'a. Ne demek seb'a? Bir kardeşimiz söylesin. Seb'a, yedi, yedi. Yedi yaşına gelir gelmez çocuklarınıza beş vakit namazın nasıl eda edildiğini teker teker öğretin diyor. Diyen kim? Hazreti Muhammed Mustafa. Şefaatini beklediğimiz peygamber. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Şimdi soruyorum siz değerli kardeşlerime. Peygamberimizin bu mühim emrini içinizde kaç Müslüman yerine getirebilmiştir acaba? Evinizde 7 yaşında çocuk var da o 7 yaşındaki çocuğa 5 vakit namazın nasıl kılındığını öğretmiş değilseniz vallahi sorumlusunuz. Peygamberin bu mühim talimatı karşısında fevkalade sorumluluk içindeyiz. Niye namazı öğretin dedi Resulullah? Namazın biliyorsun şartları var, farzları var. Namazın farzları var. Namazın farzlarının 12 olduğunu biliyorsunuz. Namazın farzları 12'dir. 6 tane namazın 6 tane şartı, 6 tane farzı var ki namaza başlamadan evvel yapıyorsunuz. Namaza başlamadan evvel. Nedir? Hadesten taharet. Necasetten taharet. Setre avret. Vakit, kıble, niyet. Bunları biliyorsunuz. 6 tane daha namazın farzı var ki namaza başladıktan sonra. Namaza başlar. 6'sı namazın dışında, 6'sı namazın içinde. Bunu herkes bilir. Kıyam, namazın içinde kıyam, ayakta durmak. Arkasından siz söyleyin. Kıraat. İşte kelime geldi. Şimdi Kur'an'la namaz buluştu. kıraat ne demek? Kıraat. Hala bir takım kahvehanelerin kapısında, kahvehanelerin üstünde, tahta, levhalarda bir yazı var. Ne diyorlar oraya? Kıraathane. Hala var. Hala bir takım Anadolu'da, şurada, burada, içinde kumar oynanan, gıybet edilen, dumandan içeriye girilemeyen o kerahethane, o rezalethanenin kapısında hala eskiden kalma bir levha var. Kıraathane. Ne demek? Okuma odası. İçinde kitap okunan yer, içinde Kur'an okunan yer. Bak, kıraat demek Kur'an okuma. Kıraat. İşte şimdi namaz ile Kur'an karşılaştı. Kıyam, kıraat, rükû, sucûd, kâbe-i ahirede teşehhüd miktarı oturmak. Bunları biliyorsun. Kıraat, Kur'an. Demek ki Kur'ansız namaz olur mu olmaz mı soruyorum. Kur'ansız namaz olmaz. Demek ki çocuklarınıza 7 yaşına girer girmez çocuklarınıza namazı öğretiniz derken aynı zamanda Kur'an'ı öğretiniz manası çıkar mı çıkmaz mı? Kur'an'ı öğretmeden namaz öğretemezsiniz. Allah Kur'an'ı öyle bir yere bağlamış ki namaz bir Müslümanın ölünceye kadar terk etmesi mümkün olmayan, namazın terkine hiçbir özür ölümden başka, deli olmaktan başka, ölü olmaktan başka, sabi olmaktan başka, komaya girmiş hasta olmaktan başka hiçbir sebeple namazı terk etmeye kitaplarda özür yok. Mesela İslam'ın diğer ibadetlerinde hastalık özürdür. Hasta olan bir Müslüman oruç tutmayabilir. Ruhsat var. Hasta olan bir Müslüman hacca gidemeyebilir. Yerine başkasını gönderecek. Ama hasta olan bir Müslüman namazı terk edebilir mi, edemez mi? Ne dersiniz? Vallahi edemez. Mazeret saymamış. Ayakta duramayacak kadar hastaysa oturarak kılar. Oturmaya da mecali, dermanı, kudreti yetmiyorsa sağ tarafını veya sol tarafını bir duvara dayayarak öyle kılar. Ona da gücü yetmeyecek kadar hastaysa sırt üstü uzanır başıyla kılar. Başını da hareket ettiremiyorsa kirpikleriyle kılar diyor, ihmayla kılar. Özür yok. Demek ki bir Müslümanın namazsız olması mümkün değil. Namazı terk etmesi için bir Müslümanın ya deli olması lazım, akıl çıkacak deli olacaksın. Delilerden Allah teklifini geri alıyor. Deli. Bir Müslümanın namazı terk etmesi için ya deli olacak, ya sabi olacak, sabi, sibyan, çocuk. Yahut ölmüş olacak, ölü, deli, sabi, yahut kumaya girmiş, kimseyi tanıyamayacak kadar kumalık hasta olacak. Yahut Allah korusun namazı terk etmesi için bir Müslümanın kafir olması lazım. Çünkü kafirler namaz kılmaz, deliler namaz kılmaz, ölüler namaz kılmaz, sabiler namaz kılmaz, kumaya girmiş hasta namaz kılmaz. Bu 5 zümrenin dışında namazı terk etmek bir Müslüman için mümkün değil. Hastalık mazeret değil, ayakta duramamak namaz, iki bacağı kökünden kesilmiş Müslüman yine namaz kılacak. İki kolları omuzundan kesilmiş Müslüman yine namaz kılacak. Ruhu bedeninden çıkmadan, aklı başından gitmeden namazı terk etmeye vallahi, billahi, tallahi sebep yok. Hadi bakayım. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin ayeti müthiş bir ayettir. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Ruh bedenden çıkıncaya kadar namaz kılmaya devam et ey mümin. Ruh bedenden çıkmadı. Hiçbir hal ve şart, hiçbir ahval namazı terk etmeye sebep sayılmıyor. Kitaplarda var mesela, bir tanesini söyleyeyim, zaman zaman söylüyoruz. Denizde bir geminin içinde yolculuk yapan Müslümanlar, olur ya, dalgaların hücumuyla gemi parçalansa, gemi dağıldı ve insanların bir kısmı boğulmuş, bir kısmı neyse suyun üstünde kalmaya çalışıyorlar. O halin içinde, o denizin dehşetinin içinde bir Müslüman bir tahtaya veya bir can kurtaran simidine tutunmuş olduğu halde denizin içinde sallanıyor iken, güneşin gökyüzündeki harekatına bakarak o anın, o zamanın namazını kılmakla mükelleftir, kılmasa cehenneme gider diyor. O haldeyken. Öyle evinde, köyünde, yazlığında, kışlığında, atölyede, sıcak sular, efendim termostatlar, bu kadar imkanlar, rahatlıklar, ferahlıklar içinde namaz kılmayanın alnını karışlarız. Hadi gidin, nereye gidiyorsan da gidin. Allimu evladekum bis salati, namazı çocuklarınıza 7 yaşına girer girmez öğretin. İza belahu seb'a, 7 demek. 7 yaşına. Müslümanlar, Allah aşkına şu hadisi şerifi önümüze koyalım, düşünelim. Hangimiz evimizde, elimizde, önümüzde bulunan 7 yaşındaki çocuklarımıza 5 vakit namazın nasıl kılındığını, namazda okunması farz olan Kur'an'ı 7 yaşındaki çocuklarımıza öğretmiş miyiz, öğretmemiş miyiz? Bunu düşünmek zorundasınız. Bu çok mühim. Kur'an'la buluşacaklar. Bugünlerde Müslümanların çocuklarının Kur'an'la buluşması engelleniyor mu, engellenmiyor mu? Düşünün. Çeşitli kanunlar, maddeler, Danıştay'ın bozduğu kararlarla Müslümanların çocukları tatillerde de, cumartesi gününde de, pazar gününde de, yaz tatillerinde, okulların tatil olduğu günlerde de camilere, Diyanet Başkanlığı'nın açtığı kurslara gidip Kur'an okuma hürriyetleri ellerinden alındı mı, alınmadı mı? Vallahi alındı. Hadi okuyun Kur'an-ı Kerim bakayım. 15 yaşını bitirinceye kadar çocuklarınız Kur'an'la karşı karşıya gelemeyecek. Ama senin şefaatini beklediğin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, allimu evladeküm bis salati iza belahu seba, 7 yaşına geldiği zaman senin çocukların gürül gürül Kur'an-ı Kerim okuması lazım diyor. Hazreti Muhammed söylüyor. Hadi bakayım, nereye gidiyorsun? Kimin ümmetisin sen? Benim külahıma anlatsınlar din hürriyetini, vicdan hürriyetini. Benim peygamberimin emrini, talimatını yerine getiremiyorsam, buna imkan, buna fırsat verilmiyorsa hangi din ve vicdan hürriyetinden bahsediyorsunuz? Veya kimi kandırıyorsunuz? Yapmayın Müslümanlar. Gafleti uyuşukluğu, pısırıklığı, korkaklığı üzerinizden atın. Ne olacak bilmiyorum. Kur'an'la namaz, işte bir Müslümanın çocuğu 7 yaşındaki yeşi 7 yaşına girer girmez buluşması lazım. Kur'an'la namazla buluşması lazım. Çok mühim. Düşünün ki Cenab-ı Hak Kur'ansız namaz kabul etmiyor. Kur'an olmadan namaz olmaz. Demek ki namazın yapısı, esası Kur'an'a bağlanmıştır. Kur'ansız namaz düşünemezsiniz. Mümkün değil. Biz buna çalışırken, bunun önemini anlatmaya çalışırken, şimdi bir takım fitne erbabı, fitneciler, fesatçılar, bir takım arkalarında kimin olduğu bilinmeyen karanlık adamlar, karanlık insanlar, karanlık suratlar, karanlık ilahiyatçılar, karanlık yazarlar, karanlık araştırmacılar çıktı. Efendim namazda Kur'an'ın aslını okumak şart değildir. Kur'an'ın tercümelerini de namazda okuyabilirsiniz demeye başladılar mı, başlamadılar mı? Şu fesada bakın. Yani namazda, namaza başlarken Allahu Ekber diye başlamak şart değilmiş. Herkes kendi dilinden, kimisi Türkçe, kimisi Kürtçe, kimisi Arapça, kimisi Arnavutça namazı kendi lisanıyla kılabilirmiş. İmamlar da herkes kendi lisanıyla kıldırabilirmiş. Allahu Ekber demeye gerek yokmuş, Tanrı onudur diye namaza durmak mümkünmüş. Şimdi bunu yayıyorlar, bunu yazıyorlar, bunu çiziyorlar, bunu konuşuyorlar. Elimizde kala kala bir namaz kalmıştı. O da onu daha böylece sulandırmaya, bulandırmaya, demek böyle oluyormuş. Ya bu sözleri ben de söyleyebilirim, falanca da söyleyebilir gibi Kur'an'ı hafife almaya, Kur'an'ın yüreklerdeki heyecanını yok etmeye çalışmak gayreti içindeler. Subhanallah. Halbuki açın İlmihal kitaplarını. Bizim Müslümanlarımızın en büyük kusuru ilmihal dediğimiz, ilmihal namaz ile alakalı oruçla, hacla, zekatla, kelime-i şehadetle ilgili taharetle, temizlikle, abdestle, gusülle, cenazeyle, cumayla alakalı meseleleri yazan kitaplar var. Bu kitabın adına ne diyorlar siz söyleyin? İlmihal. İlmihal. Her Müslümanın evinde olması lazım namaz hocası. İslam ilmihali. Ne olur zaman zaman bu kitaplar açılıp da hele kıldığım namaz ilmihal kitabındaki esaslara uygun mu değil mi? Bir okunsa, okuyan bir adama şurayı oku da dinleyelim dense, şu Müslüman milletimiz kitap okusa, kitap okumuyor. Haydi başka bir kitap okumuyorsun bari ilmihal kitabını oku kardeşim. İlmihal kitabı, öyle İslam ilmihali. Namazla alakalı bütün esaslar, hususlar orada madde, madde, madde sayılmış. Oruçla alakalı maddeler sayılmış. İlmihal kitabını okumuyoruz. Açın orada okuyun. Namaza başlarken bir tekbir alıyoruz. Namaza başlama tekbiri. Adına ne diyorlar siz söyleyin? İftitah tekbiri. İftitah. Namazı açış. Namaza başlarken Allahu Ekber diye elimizi kulağımıza, baş parmaklarını kulağımıza değdirirken söylediğimiz o mübarek söz iftitah tekbiridir. Açış tekbiri. Allahu Ekber de namaza başlıyoruz. namaza başlarken Allah kelimesinin yerine başka bir kelime koyarsanız, Ekber kelimesinin yerine başka bir kelime koyarsanız Allah sizi namaz kılmış kabul etmez. Çünkü namazın nasıl kılınacağını kimsenin keyfine, zevkine bırakmamış, bu namazın nasıl kılınacağını kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa'ya bırakmış. Mesela budur. Peygamber size nasıl göstermiş, öyle kılın diyor. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ. Dini meselelerde, ibadetler konusunda, namaz, oruç, hac, zekat konusunda size Resul-i Zişan, Hazreti Muhammed Mustafa nasıl yapmış, ne göstermişse فَخُزُوهُ, onu aynen alın. وَمَا نَعَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ. Sizi de neden yasaklamışsa ondan kaçın. Peygamber bu. Arkasından Sure-i Fatiha geliyor. Tekbir aldınız. Arkasından Sübhaneke'yi okudunuz. Euzü Besmele'yi çektiniz. Fatiha-i Şerife'yi okuyacaksınız. Fatiha Kur'an'da işte açar açmaz karşımıza çıkan birinci sure. Allah nasıl bu sureyi göndermişse 1400 seneden beri aynı sure, aynı kelimeler, aynı ayetler devam ediyor etmiyor mu? Ediyor, bozulmamış. Bozulması mümkün mü değil? Birisi eline kalemi kağıdı alarak aynen Fatiha suresi gibi bir sure yazabilir mi? Vallahi yazamaz. Şimdi ayeti okuyayım. Canım ben tercümesini yaparım. Tercümesi aslının aynısı olur mu olmaz mı soruyorum. Ebediyen olmaz. Tercüme demek aslından anlaşılan mana demektir. Oradaki kelimeler yok. O tercüme eden kişinin anladığı manalara tercüme ediliyor. Ya başka türlüyse kesin değil, keskin değil. Mümkün değil. Bakın Kur'an bunu şöyle izah ediyor. Bakara suresinin 22 ve 23 numaralı ayetlerine gidin Allah için bakın. Ne olurdu Müslümanların evlerinde birer takım tefsir kitabı olsaydı? Müslümanların evlerinde birer takım tefsir kitabı olsaydı. İyi biliyorum ki çok Müslümanın evinde tefsir kitabı yok. Olsaydı Bakara suresinin 22 ve 23 numaralı ayetlerine gidip bakacaktınız. Okuyorum. وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. Rabbimiz diyor ki Mekkeli müşriklere, Arapçanın babaları, yeryüzünde Arapçayı Mekke'de, Hicaz'da, Medine'deki Araplardan daha iyi bilen olur mu olmaz mı soruyorum. Olmaz, Arapların kendisi bunlar. Arap milleti, Arap ırkı, Hicaz Arapları. Arapçayı Araplardan daha iyi kimse bilemez. Doğru. Arapçayı en iyi bilen, en iyi konuşan, en iyi yazan şairleri, edebiyatçıları Arap olan Araplara bakın Kur'an ne diyor? İn kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Kulumuz, Resulümüz Muhammed Mustafa'ya arş-ı aladan Cebrail vasıtasıyla indirdiğimiz Kur'an'ın ayetlerinden şüpheniz varsa, bu Allah'tan değil canım, Muhammed kendisi söylüyor, kendisi yazıyor diyorsanız, Allah'ın kelamı olduğundan şüphe içindeyseniz, fi reybin, bak Türkçesini söylüyorum, şüphe içindeyseniz, ya peki madem ki Kur'an insan sözüdür, madem ki Muhammed bunu söylüyor, madem ki insanlar da bunu söyleyebilirmiş, öyleyse, fe'tu bi sure kitabetin min mislihi. Bırakın Kur'an'ın tamamını yazmayı, Kur'an'ın içindeki surelerden bir surenin benzerini, mislini oturun siz de söyleyin, siz de yazın. Bir sure de siz yazın. Kur'an teklif ediyor. Madem ki bu Kur'an Allah kelamı değilmiş, bu kelimeleri herkes de söyleyebilirmiş, insan bilirmiş, öyleyse fe'tu bi suretin min mislihi, bırakın Kur'an'ın tamamını yazmayı, Kur'an'ın içindeki surelerden bir surenin benzerini, mislini oturun siz de söyleyin, siz de yazın. Bir sure de siz yazın. Kur'an teklif ediyor. Madem ki bu Kur'an Allah kelamı değilmiş, bu kelimeleri herkes de söyleyebilirmiş, insanlar da böyle bir kitabı söyleyebilir, yazabilirmiş, bırakın Kur'an'ın tamamını, fe'tu bi suretin, bak bir sure. Mesela bir Fatiha suresini oturun siz de yazın, siz de yapın. Cenab-ı Hak onlara bunu söylüyor, Mekkelilere. Haydi bunu tek başınıza yapamayacaksanız, وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ, ne kadar adamlarınız, elemanlarınız, uzmanlarınız, profesörleriniz, yetkililerimiz, büyüklerimiz, önderleriniz, örnekleriniz varsa hepsini çağırın, oturun Kur'an'dan bir sureye, siz de bir sure yazın. Kurban olduğum Allah. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ, şahitlerinizi çağırın, topladın ya, kongre yapın, toplaşın. مِنْ دُونِ اللّٰهِ, Allah'tan başka ne kadar güvendiğiniz adam, eleman, uzman, azman varsa toplayın. Bir sure, فَاَتُوا بِسُورَةٍ, bir sure getirin. Siz de Kur'an'daki surelere benzer bir sure yazın. اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ, eğer davanızda doğru dürüst adamlarsanız, eğer namuslu insanlarsanız, ötede beride konuşmayın. Bunu Muhammed kendisi söylüyor, bu Allah kitabı değil, Allah kelamı değil demeyin. Oturun siz de surelerden bir sureye benzer bir sure getirin. Aman ya Rabbi. Ayet devam et, bitiriyorum. فَاِنْ لَمْ تَفَعَلُوا, eğer bunu yapmazsanız, yani Kur'an'daki 114 sureden bir tanesine, mesela inna a'tinakel kevser, 3 ayetlik bir sure. Böyle bir sureye, Kur'an'daki surelerden bir sureye benzer bir sure yapamazsanız, getiremezseniz, yazamazsanız, وَلَنْ تَفَعَلُوا, açıkça diyor Cenab-ı Hak, diyor, söyleyeyim ki kıyamete kadar yapamayacaksınız. وَلَنْ تَفَعَلُوا, tekid-i nefi istikbal, kıyamete kadar hiç kimse Kur'an'ın surelerinden bir tanesine benzer sure yapamayacak. O halde فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَكُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, öyleyse öyle bir cehennemden korkun ki o cehennemin ateşi, yakıtı siz olacaksınız. Tehdit ediyor Cenab-ı Hak. Ve şimdi özbeöz Araplar Kur'an'dan bir sureye benzer bir sure getiremeyecekse, Arap olmayanlar nasıl Kur'an'ın benzerini getirecekler? Hiç tercümeye Kur'an denir mi? Hiç tercümeye Kur'an denir mi? Adam anladığı kadar, anlayabildiği kadar Kur'an'ı Türkçe'ye tercüme etmiş, Kur'an'ın üstüne Türkçe Kur'an demiş. Türkçe Kur'an olur mu şerefsiz adam? Türkçe Kur'an olur mu? Ya ne olur hocam? Türkçe Kur'an'ın tercümesi olur. Bak kelime başka, kelime başka. Türkçe Kur'an olmaz. Türkçe Kur'an tercümesi olur. Kur'an'ın Türkçe tercümesi, Kur'an'ın İngilizce tercümesi, Kur'an'ın Farsça tercümesi, Kur'an'ın Fransızca tercümesi olur. Ama Fransızca Kur'an, İngilizce Kur'an, Türkçe Kur'an olmaz. Bunu söyleyenler şerefsizdir. Ve Kur'an'ın, Kur'an olmayan bir şey de namazda okunmaz. Türkçe Kur'an olmaz ki Kur'an'ın Türkçesini namazda okuyasın. Be hey şaşkın oğlu şaşkın, zalim oğlu zalim. Niye milleti fesada veriyorsun? Ha Kur'an'ın manasını anlamayalım mı hocam? Ha burada da 3-5 kelime söyleyeyim. Kur'an anlaşılsın diye gelmiştir. Kur'an anlatılsın, anlaşılsın, yaşansın, tatbik edilsin. Kur'an okumanın zaten hedefi, gayesi anlamaktır, yaşamaktır. Bakın size Arapça çok ciddi bir tefsir kitabından bir satır okuyayım. Meşhur bir tefsir kitabı var Arapça. Türkçe'ye de tercüme etmişler, çok kıymetli bir tefsir. 16 cilt. Hadislerle Kur'an tefsiri. Tefsirin Arapçası İbn Kesir et-Tefsirul Azim. Büyük tefsir, Kur'an tefsiri, rivayet tefsiri. Bakın onun İbn Kesir tefsirinin birinci cildinin 3. sayfasından bir satır aldım. İbn Kesir çok değerli bir tefsirdir Arapça. Onun cilt 1. cildinin 3. sayfasında Kur'an'ı sahabe içerisinde en iyi anlayan, Kur'an'ın en büyük tefsircilerinden bir sahabi var. Adı Abdullah İbni, siz söyleyin, Mes'ud. Ne muhteşem alim ya Rabbi. Abdullah İbni Mes'ud, sahabe içerisinde Kur'an'ı en muazzam tefsir eden bir zat. Kur'an'ı içine girmiş Kur'an'ın. Aynen şöyle söylüyor. Kur'an diyor öyle engin, öyle zengin bir kitaptır ki ıssız bir çölde deyemin yularını kaybetsem, deyemin diyor çölde yularını kaybetsem vallahi Kur'an'da onun işaretini bulurum diyor. Abdullah bin Mesud. Ne diyorsun sen kardeşim be? Ne diyorsun sen ya? Şimdi ona soruyorlar. Abdullah bin Mesud ifade ediyor. Nasıl Kur'an okuduklarını bize söylüyor. Sahabenin Kur'an'ı en iyi anlayanlarından Abdullah İbni Mes'ud. Akan sular durur bu zatın karşısında. Aynen şöyle söylüyor. Biz diyor Kur'an'ı şöyle okurduk ve nasıl Kur'an okuduklarını, nasıl hatim yaptıklarını bize söylüyor. Okuyorum aynen. Kâne racülü minnâ izâ teallem aşere âyâtin lem yücavizhünne hatta ya'rifa ma'anihinne vel amele bihinne. Arapçası, Türkçesini söylüyorum. Kâne racülü minnâ, Abdullah ibn Mesud'u bizim zamanımızda Müslümanlardan birisi Kur'an okuyacağı zaman izâ teallem aşere âyâtin, Kur'an'dan 10 ayet, aşere, Arapça 10 demek, aşere. Aşere ayatın, Kur'an'dan 10 tane ayet öğrendi mi, okumaya başladı mı, lem yücavizhünne, o 10 ayeti geçmezlerdi. 10 ayeti geçmezlerdi, hatta yârife manihinne, o 10 ayetin manasını öğrenmeden. Şimdi okudu. Kelimeleri okudu, ayetleri okudu, kesip gitmiyor. Başka ayetleri okumaya devam etmiyor. Hatta ya'rife ma'anihinne, bu 10 tane ayetin manasını öğrenmeden vel amele bihinne, bu 10 tane ayette Allah bizden ne yapmamızı istiyor veya ne yapmamamızı istiyorsa onları yerine getirmeden, bu 10 ayetin manasını, tatbikatını yapmadan 11. ayete vallahi geçmezdik diyor. Onar ayet. Aşir-i Şerif buradan geliyor. Aşere aşere. 10 ayet 10 ayet. 10 ayet okuyor, onların manasını öğreniyor. Bu ayetlerde ne yapılmak isteniyor, Allah bizden ne istiyor, onları yerine getiriyorlar. Ondan sonra ikinci bin 10 ayeti okumaya başlıyor. Sahabe-i kiramın içinde bir Kur'an'ı başından sona hatmetme 4,5 sene sürüyor. Manasını anlamadan ayetleri böyle devamlı okumuyorlar. Okudukları ayetlerin manasını öğrenmeden öbür ayete vallahi geçmiyorlar. İşte elimde senet var. Bizim yaptığımız gibi yapmamışlar. Ve bu hükümden şöyle bir sonuç çıkmış, aynen size söyleyeyim. Mesela bir Müslüman gününü ve gecesini gündüzüne katarak, gecesini gündüzüne katarak, uykusundan fedakarlık ederek, Kur'an'ı yüzünden veya ezbere manasını düşünmeden, tefsirine, manasına bakmadan, 3 günde, 5 günde veya haftada manasına dikkat etmeden, manasına girmeden, tefsirine girmeden, yüzünden veya ezbere haftada bir hatim yapsa mı daha çok sevap alır, yoksa 10 tane ayeti şöyle 1 saat, 2 saat tefsirinden okusa mı Allah katında daha sevap alır? 10 ayeti manasıyla okusun, Kur'an'ın tamamını manasına bakmadan hatmetmekten 100 bin derece daha fazla sevap alır. Gördünüz mü? Çünkü Kur'an'dan maksat okumak değil, anlamak ve yaşamaktır, öyle mi değil mi? Ya 10 tane ayet alın önümüze, tefsirini okuyun 2 saat, 3 saat, Kur'an'ın tamamını hatmetmekten daha fazla sevap almazsanız kahrolayın. Eğer maksadın sevap olmaksa ya. Başka ne? Babanızın ruhuna Kur'an sevabı gönder, bütün Kur'an'ı hatmedip göndermeye gerek yok. Kur'an'dan 1 sayfayı alın, tefsiriyle, manasıyla okuyun. Ya Rabbi, buradan hasıl olan sevabı babamın ruhuna hediye ediyorum deyin. 10 tane hatim yapmaktan daha mühimdir. Ama kim anlatırsınız? Kim anlatırsınız bunları? Kur'an'ın manası anlaşılmadan alemi İslam'ın hayatı asla nizama, intizama giremez. Bugün dünya üzerinde, yeryüzünde Müslümanların hali yürekler acısıdır. İşte koskoca Irak'ın, Bağdat'ın haline bakın. Vurdu vuracak, kırdı kıracak. Ayaklar altında kalmış dünya Müslümanları. Öteden Müslüman dediğiniz Türkiye'ye bakın. Müslüman dediğiniz Türkiye'ye bakın. Alkol, içkili içip içinde 50 kişinin bulunduğu, İnsanların yolculuk yaptığı otobüslerin şoförlerinin haline bakın. İçkiyi içmiş, direksiyonun başına geçmiş. Bir de namussuz adam. O 50 tane insan senin direksiyonuna bakıyor. Sen nasıl bunu yaparsın? Nasıl Müslüman memleketi burası? Bak, 22 tane firma seyahatten men edildi. Yasaklandı. 2 ay 4 ay. Böyle Müslüman memleket olur mu ya? Müslüman memlekette iş geçirir mi? Bir Müslüman memlekette binlerce insanı dolandırıp da altına 85 milyar liralık araba satın alan şerefsizler nasıl oluyor da Müslüman bir ülkede hayatta kalabiliyor? Titancılar, para tarikatı, falancılar filan. Yahu bir Müslüman memlekette bu olur mu? Ama oluyor işte. Oluyor. Ege Üniversitesi'nde, Fen Fakültesi'nde 4 tane profesör güzel güzel kızları topluyorlar, ev kiralıyorlar, o kiraladıkları evlerde talebeleriyle karı koca hayatı yaşıyorlar. Böyle Müslüman memleket olur mu? Böyle Türkiye olur mu? Niye? Kur'an'dan uzaklaşan insan vallahi hayvan olur, sırtlan olur, canavar olur. Allah'tan korkmayan adam profesör de olsa namussuz olur, şerefsiz olur. Profesör olmak insan olmak değildir ki, insan olmak başka şey, profesör olmak başka şey. Yapmayın Müslümanlar, böyle bir yere gidemeyiz. Böyle bir yere ulaşamayız. Kur'an'ı anlayarak okuyalım. Baştan başa Kur'an'ı hatmetmektense 10 ayet, tıpkı sahabe-i kiram gibi 10 ayet manasını öğrenin, bir 10 ayet daha, onun da manasını öğrenin, bir 10 ayet daha, bütün Kur'an'ı hatmetmek vallahi gaye değil, billahi gaye değil. Gaye anlamak ve yaşamaktır. Kur'an'ı elhamdülillahi rabbil alemin böyle sesli bir şekilde minel cinneti ve nas diye okumak gaye değil, gaye değil, gaye değil. Siz gayesiz yapıyorsunuz. Yapmayın böyle bir şey. Sahabe-i kiram, fe الرَّجُلُ مِنَّا اِذَا تَعَلَّمَ عَشَرَ آيَاتٍ diyor. Biz sahabe-i kiramdan insanlar 10 tane ayeti öğrendik mi لَمْ يُجَاوِزُهُنَّ hatta يَعْرِفَ مَعَانِهُنَّ o 10 ayetin manasını öğrenmeden 11. ayete geçmezdik diyor. Yani sahabenin Kur'an'ı anlayı sen de anlayacaksın. Vallahi üzülüyoruz. Şu Türkiye'de olup bitenler, pislikler, cahillikler, rezillikler vallahi utandırıyor bizi. Yani nasıl bir millet olduk ya? İçki tüketiminde almış başını gidiyor memleket. Kumar, şu kumarhanelere bakın. Kumar, kumar, kumar. Bir Müslüman memlekette bu kadar kumarhane olur mu? Allah'tan korkun. Akşam kanallardan birisinde gösteriyor. O pislik Ömer Lütfü Topal, pislik. Adamın kaç tane kumarhanesi, bir tanesinde kumarda kaybeden bir adamın kollarını sopayla vura vura vura kolunu kırıldığını gösterdiler. Kumarda kaybetmiş, almışlar otelin, kumarhanenin bodrumuna, vallahi 4 kişi bir şişanı böyle öldüremezsiniz. Vura vura vura adamın kemiklerini kıra kıra bir senet imzalattılar, kumarhane. Böyle memleket olur mu? Ya bu nereye gidiyor memleket ya? Nereye gidiyorsunuz Müslümanlar? Bunun, bu gidişin sonu hayır olamaz. Kumarda, içkide, zinada, ya bir profesör nasıl kızına, nasıl öğrencisine "Ah buyurun bu işi yapar ya, çıldıracağım, vallahi çıldıracağım" neredeyse ya. İslam'dan uzaklaştıkça insandan uzaklaşmıyor muyuz? İslam ahlakından, Kur'an ahkamından uzaklaştıkça merhametsiz olmuyor muyuz? Adaletsiz olmuyor muyuz? Acımasız olduk, merhametsiz olduk, ahlaksız olduk. Bugün Dünya Ticaret Merkezi'nin verdiği bilgiye göre dünyada ticarette en geniş sahtekarlık bizim ülkemizde. Karşılığı olmadığı için dönen çeklerin döndüğü bir numaralı memleket haline geldik. Mahkemeler adam almıyor. Adalet Bakanı Oltan Sunmurlu açıkladı. Şu anda Türkiye'de 17 milyon 500 bin mahkeme dosyası var diyor. 17 milyon 500 bin mahkeme dosyası. Hakimler boğuluyor. Dosyalardan mahkeme bitmiyor. Savcılar bunalım içinde. Hakimler bunalım içinde. Adalet teşkilatı iflas içinde. 17 milyon 500 bin dava dosyası olursa her dosyada da bir davalı, siz söyleyin bir de davacı, iki kişi, iki ile çarpın 17 milyon 500 bini, 35 milyon insan şu anda mahkemelerde. Zaten Türkiye 60 milyon. Nereye gidiyorsunuz ya? Nereye gidiyorsunuz ya? Nereye gidiyorsunuz? Bu kavgalar, bu çatışmalar, bu boğuşmalar nereye kadar gidecek? Nereye kadar gideceksiniz? Hani İslam kardeşliği, hani Müslümanlık, hani namuslu vatandaş, hani dürüst insan? Vatandaş mı kaldı? Mümkün değil. Adam selam vermekten korkuyor, verdiği selamdan kaçıyor. Geçenlere söylemişimdir. Yine şu sanayimize geliyoruz. Şu içinde namaz kıldığınız camimiz elhamdülillah bu sene Ramazan ayında İstanbul'da bir numaraya yükseldi. Her akşam 360 tane fakire, fukaraya bu sene Ramazan'da, geçen sene de bu sene de her akşam 360 kişiye iftar yemeği verildi. Bayramdan bir gün evvel ve sonra 222 çocuk tepeden tırnağa giydirildi. Kadir gecesinde gecenin 12'sine 2'sine kadar cami doldu taştı. İstanbul'da şu içinde bulunduğu cami vallahi bir numara olmuştu. Allah bu camimizi yapandan, yaptırandan, çalıştırandan, işletenden, verenden, yardım edenden, idare heyetimizden, cami derneğimizden, imamımızdan, müezzinimizden, dernek başkanımızdan, site yönetim başkanımızdan Rabbi Rahim-i Celal, Zülcelal razı olsun diyoruz. Muazzam bir hareket oldu bu sene burada. İftihar ettik. O bakımdan diyorum ki biz Müslümanlar olarak bu gidişin, bu yanlışın, bu akışın, çatışmanın, boğuşmanın önünü almak için bir şeyler yapmak zorunda. Bu vatan bizim. Parçalanırsa vallahi mahvoluruz. Bu topraklar işgal edilirse kahroluruz. Hiç kimse bizi hesaba çekmezse bu toprakların altında yatan şehitler bizim ebediyen felaketimiz olur. Bizden davacı olurlar, bizden hesap sorarlar, bizi cennete sokmazlar, Allah'a davacı olurlar. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında yatan binlerce kefensiz yatanı. Bu vatanı böyle harcamayalım, böyle kavgaların, kanlı belaların bir ülkesi haline getirmeyelim. Bizi idare edenler aklını başına alsın, parlamento aklını başına alsın, milletvekilleri akıllarını başlarına alsın, siyasi partiler akıllarını başına alsın. Vallahi tehlikeye gidiyoruz, vallahi uçuruma gidiyor Türkiye. Allah cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Ezan okunu zannediyorum. Haftaya buluşmak üzere Rabb-i Rahim Zülcelal cümlemizi rızasından, rahmetinden ayırmasın. Hastalarımız var. Bir çoğunu tanıyoruz. İnim inim inleyen, şifa bekleyen, deva bekleyen, ameliyat sırasını bekleyen hastalarımız var. Allah-u Teala onlara acilen şifalar ihsan eylesin. Maddi ve manevi sıkıntıda olan kardeşlerimiz var. Rabbim içimizdeki iyiler hürmetine onları da sıkıntılarından halas eylesin. Milletimizi, memleketimizi, yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı her türlü belalardan, afetlerden, terörden, anarşiden, yokluktan, kıtlıktan, her türlü musibetlerden muhafaza eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.